Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scoasă o dar și ca să ai iubire de oameni totdeauna acum și purura și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți cu moarte pre moarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte pre moarte călcând și celor din mormântul viață dăruindu-L adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale ale Sfântului și sosăniților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grichelie, mărturisitorul Sfântului Ucenic, Stratilat și acelor din prună cu dânșa, cărora la pomenirea să mărșim, ale celui într-o Sfânt, Sfântului nostru, Ioan, Grădear, Patriar, Constantinopol, ale Sfântului Dreptul Dumnezeu și Părinților Chim și Anașterul ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfinte Înviere din cele de-a treia zi. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, iubește-ne pre noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, fiindcă timpul tace și trece, iată-ne la două săptămâni după marea sărbătoare a Învierii Domnului Hristos. Sfinții părinți au numit această duminică, Duminica Mironosițelor, închinată acelor femei care neînfricate s-au dus noaptea pe străzile Ierusalimului, care era destul de periculos atunci, exprimându-și nețărmulită dragoste față de Dumnezeu care a fost ucis pe cruce mișelește de cel mai iubit popor, poporul iudeu. De acum avea ca să se înceapă o nouă pagină a vieții creștine, o epopee, am putea să spunem, a noului Israel. Odată cu învierea Domnului Hristos, toate planurile diabolice ale iadului s-au dat peste cap, că diavolul prin înșelarea lui Adam și odată cu el prin ținerea în legăturile morții și a păcatului pe toți descendenții lui Adam, se bucura crezând că iadul nu va mai fi sfat niciodată. Dar tocmai atunci când se simțea mai puternic, cum vedem și la noi oamenii, atunci se șuprezește scaunul, scăzându-ți puterea și devenind un nimeni și un nimic. Mântuitorul a lucrat atât de drept cu stăpânul morții, cu diavolul, ca la judecată să nu-i impute vreodată că a fost nedrept cu el și l-a izbăvit pe om cu puterea sa. Cu moneda cu care i-a plătit diavolul lui Adam, înșelându-l, cu aceea a răsplătit Dumnezeu diavolului. Aveau să apară la această lucrare dumnezeiască și putregaiul din om și nu orice om, omul care era plin de păcat și el își pierde identitatea, nu își mai are puterea lui de discernământ și devine un rob. devine o marionetă, devine o păpușă a stăpânului păcatului. Fiindcă am mers împreună, tâlcuind după puterile minții noastre, această epopee a lui Hristos, această tragedie până la crucea Golgotei, și-a umplut veselia, lumea de veselie prin învierea sa, aș vrea să ne scufundăm puțin în niște lucruri foarte tainice unde ne putem găsi și noi. Aceștia de azi, cei de ieri s-au găsit și cât va fi luna. Iubiți credincioși, vedem două chipuri de oameni. Unii îl așteptau și îl știau pe Hristos din litera legii, fiindcă erau buche de carte, și iată cum trec în extrema îndrăcirii datorită faptului că puneau sinagoga paravan. Și în felul acesta erau niște regi, dar numai de pâslă, niște corifei ai sinagogii, doar de carcasă, nu în profunzime, ceea ce cerea Hristos, Dumnezeu, Ziditorul și Dătătorul Legii. În partea cealaltă o vedem pe Maria Magdalena, care datorită păcatelor a deschis porțile larg, porțile sufletești prin care a intrat diavolul în ea și o chinuiau cumplit. Aceia nu aveau diavol și nu-i chinuiau, dar fiindcă împietrirea păcatelor i-a izbit în așa ceva, au făcut groaznic ca crimă pe crucea Golgotei. Maria Magdalena și după ea o tremă întreagă de oameni care nu aveau nicio izbăvire de la semenii săi, îl cunoaște pe Hristos neavând nicio cultură dogmatică. Habar n-avea cine este Mesia. Atâta știa că pătimește cumplit datorită diavolului care o stăpânea și acela cu dreptate a venit la ea, fiindcă era plină de păcate. Aflându-l pe Hristos, se duce, se plânge Domnului și cere milostivire că nimeni nu putea să o izbăvească din această cumplită boală. Domnului fiindu-i milă, alungă diavolii cu puterea sa dumnezeiască, iar ea rămâne un apostol adevărat al lui Hristos până la sfârșitul vieții. Din coace rabinii și dovești împreună cu toți convertiții lor aveau să facă această crimă care a rămas în istorie, crima lui Hristos. Datorită faptului că păcatul îi stăpânea atât de puternic și ei nu mai aveau identitatea lor și erau parcă împinși de la spate ca un taur în coridă, înjugat unde nu mai poate da înlături. Diavolii s-au folosit de acei oameni și l-au dus pe Hristos să scape de el. Murind pe crucea Golgotei, după legea firii, legământul care era încheiat între diavol și Adam, sufletul avea să meargă în iad. Diavolii au simțit ceva ca acesta, parcă ar fi sau ar nu fi Hristos, Mesia, mult așteptat. Știau prorociile că El trebuie să vină, simțeau, dar nu puteau pricepe prea bine. Fiind mândri din firea lor, precum și rabinii și dovești, au conlucrat, au făcut un corp comun și l-au trimis pe Hristos prin acest sacrilegiu pe crucea Golgotei, neștiind că de fapt ei nu fac altceva decât să pună sămânța care putrezând avea să răsară, să explodeze spre viață după 3 zile și 3 nopți. Când Mântuitorul le spunea ucenicilor despre cele ce se vor întâmpla, ei spuneau, dă-ne și nouă un semn, Doamne. Iar El spunea, nu li se vor da semn decât numai semnul lui Iona prorocul. Iona prorocul l-am văzut când este trimis un mare bărbat al timpul aceluia pentru viața lui sfântă, proroc fiind, este trimis de Dumnezeu la cetatea Ninivei. Dar el se îndoiește zicând, Doamne, oare mă va asculta mândra Ninive, că eu sunt un gângal? Și Dumnezeu s-a supărat pentru acest lucru și așa a fost că până la urmă, ducându-se spre cetatea Ninivei, pe spatele mării s-a tulburat marea cerându-l. Toți mateloții și toți pasagerii erau în primejde de moarte. Aceia erau păgâni. Și vine la Iona, care dormea în adâncul corăbiei, și spune, roagă-te și tu lui Dumnezeu, nu vezi că pierim, Dumnezeului tău. Iar el spune, aruncați-mă în apă, că datorită mie sunteți în primejde și voi. El știa în conștiința lui, în subconștient, că l-a supărat pe Dumnezeu când i-a spus că nu mă duc, că nu mă vor asculta, că sunt gângal. Iubiți credincioși, aruncându-l din corabie, avea să-l înghită acel pește mare. Dar peștele nu-l digera după cum era legea firii, că tot ce înghite un animal, o viețuitoare, digere în pântece. Dar avea să gonească prin apă 3 zile și 3 nopți, după porunca lui Dumnezeu, acel monstru marin și să-l vomite împreună cu o întreagă cantitate de apă pe malul Ninivei. Ce spun Sfinții Părinți? Că în momentul când a fost înghițit, el era deja în primejde de moarte. Stătea cu mâinile întinse în semnul crucii, și așa se ruga la Dumnezeu să nu digere. El nu știa unde se va duce. În partea Ninivei avea să se întâmple un alt lucru dumnezeiesc. Marea răgea, mugea cu un muget ieșit din comun și în felul acesta a scos pe toți mândrii niniviteni împreună cu împăratul să vadă marea. De ce faci așa urât? Și tocmai când toți s-au adunat, la această priveliște îngrozitoare a apărut din adâncul mării acel pește, mergând, gonind, 3 zile și 3 nopți neîncetat spre Ninive. Și toți înspăimântați l-au văzut pe Iona cum a fost aruncat din gura peștelui și înfricoșat a spus, vin în numele Dumnezeului pe care voi l-ați părăsit. Am poruncă de la Dumnezeu să vă spun că încă 3 zile și cetatea va pieri, dacă nu vă veți pocăi. La acel cuvânt, întrituit și cu minunea dumnezeiască a mugetului mării, toți ninivitenii împreună cu împăratul au pus pocăință. Iubiți credincioși! Împăratul, cât de plin era de sine și pofticios spre cele carnale, a lăsat coroana și a pus, cum era chipul pocăinței atunci, în locul flamide imperiale, sac și cenușă în cap. 3 zile și 3 nopți n-au mâncat nici animalele, invocând milostivirea lui Dumnezeu, care au și câștigat-o după această pocăință. Iată-l pe Iona de atunci, cum avea ca o umbră, avea să-l întrituiască pe Hristos. Chitul de atunci care l-a înghițit pe Iona era pântecele pământului, era groapa unde avea să fie închis Hristos. Mersul lui Iona, de când a fost aruncat din corabie și până la Ninive, era mersul lui Hristos în iad. Acolo ninivitenii înspăimântați că vedeau puterea lui Dumnezeu, parcă așteptau un semn și îl primesc neîntârziat de la Iona. Iar ei, cum primesc semnul, trec la pocăință și se izbăvesc din moarte. Din coace în iad, toți drepții simțeau că se clatină temelia iadului. Ultimul proroc care venise de pe pământ, ucis tot de iudei, Sfântul proroc Ioan Botezătorul avea să le spună cea mai mare mânghiere, a venit Mesia, eu l-am botezat. Eu am fost închis și el a ieșit la propovăduire. Deja știau fiecare din proroci, când au început să grăiască, după cum au prorocit în suflet de Duhul Sfânt, că Domnul neîntârziat va veni. Lucru care s-a și întâmplat. După ce a lucrat mântuirea în pântecele iadului, iată-l pe Domnul Hristos răsărind din groapă. Pântecele iad, pântecele pământului nu i-a primit trupul. Iar după Domnul Hristos am văzut atâția sfinți a lui Dumnezeu care pentru viața lor curată i-a proslăvit că pântecele pământului nu i-a digerat. Și avem sfinte maște în biserici de 2000 de ani până în zilele noastre. Iubiți credincioși, cei care s-au văzut învinși cu Hristos deja, ieșit din mormânt, înviat cu tot cu trup și specific de multe ori acest lucru, fiindcă în curând vă vor fi îmbâxite mințile prin urechi, că Hristos n-a înviat cu trup, că Hristos doar a fost o fantomă, toate ereziile aduse și vărsate, vomitate în Biserica Ortodoxă, unde este singura cupă de mântuire. Deci după ce Hristos a înviat din morți cu tot cu trup, avea să-și stea pe pământ 40 de zile, după care, înălțându-se la 50 de zile de la înviere, trimitea Duhul Sfânt peste apostoli. Dragi credincioși, se vede omul curat la suflet întotdeauna, din lăuntricul el lui, chiar dacă n-ar vorbi, cât de slab ar fi pregătit, mut de-ar fi, transpiră din el dragostea și sentimentul prin faptele lui. O vedem pe Maria Magdalena împreună cu Maica Domnului, cu Salomia și celelalte mironosițe femei care sfidau pe bărbați. Și cum se arătau bărbătoase prin Ierusalimul timpul acelea când erau injectați de atâta ură evreii. Ele neînfricate mergeau noaptea la mormânt. Și pentru aceasta și Dumnezeu a mijlocit ca prima dată când se arată omului după înviere să fie femeia. Și nu oricine, cea care cu adevărat l-a iubit pe Dumnezeu și nu după cum spune nebuna de pipide, trupește, sau alți nebuni ai lumii. A iubit pe Dumnezeu, cum și dumneavoastră ați venit și noi cu toți am venit iubindu-L pe Dumnezeu și pe Sfinții lui Dumnezeu, nu din alte motive carnale. Iubiți credincioși, iată că ea, pentru dragostea care a avut-o și a izvorând din lăuntricul ei, dar nu la nivel de cuvânt, vai că te iubesc, Doamne, fără tine nu mai pot, iar la fapte ești mort. S-a și învrednicit ca să-l vadă pe înger la mormânt, să discute cu îngerul și ei să-i se arate și Domnul înviat. Că apoi primește poruncă, mergi în Galileea și spune ucenicilor mei că Domnul a înviat. Spune că s-am înviat din morți și lui Petru. De ce evanghelistul a consemnat ucenicilor și lui Petru îndeoseb? Pietru era cel mai mâhnit dintre toți ucenicii, că el avea lepădarea proaspătă și s-a lepădat datorită unei femei și aceea din marginea societății, dar care făcea parte din grupul asasin al lui Hristos și striga iar, iar răstignește. Numai atât cât l-a arătat cu degetul în fața judecătorilor și el tu ai fost cu el. Nu, n-am fost, nu l-am cunoscut. Slăbiciunea omului. Dar după ce a cântat cocoșul și a dat seama și el s-a lepădat de 3 ori și a adus aminte de cuvintele Domnului că el se va lepăda. Și tocmai el spunea, Doamne, nu mă voi lepăda de tine. Niciodată, Doamne, sabia pe gât să fie. I-a arătat Dumnezeu că fără Dumnezeu omul nu poate să facă nimic. și cum El este bun, întotdeauna și coboară în adâncurile sufletului omului și acolo vindecă mângâind un suflet întristat, nu l-a uitat pe Petru și nici nu s-a răzbunat pe el. Ca apoi îl iartă și dă cheile împărăției lui Dumnezeu și a devenit corifeul apostolilor, cu viitorul întors la creștinism din legea iudaică, apostolul Pavel. Iubiți credincioși, Maria Magdalena a devenit un apostol, că s-a și numit ca un apostol între apostoli și s-a dus primul om din Ierusalim la Tiberiu, la Roma, și i-a spus ce s-a întâmplat în Ierusalim. Tiberiu, împăratul, era bolnav de un om, orbise, și ia numele lui Hristos l-a vindecat. Spun unii sfinții părinți că l-ar fi convertit să creadă, să lepe de idolatria și să creadă în Hristosul cel în numele căruia l-a vindecat. Și când i-a povestit cu deamăruntul, ea fiind un martor ocular a ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim, așa mâhnire, așa tristețe și totodată un iz de ură, de răzbunare a fost în inima lui Tiberiu, că n-a durat mult și i-a risipit pe iudei din tot Ierusalimul. Că mai întâi și-a luat plata Pilat, despituit și apoi s-a spânzurat. Toți rabinii jidovești, unii s-au spânzurat, alții s-au otrăvit, alții au fost trecuți prin ascuțișul sabiei, precum și ceilalți care au fost în aceeași conglăsuire cu ei. Și aici este un avertisment pentru toți oamenii care sunt ca o treste în a-L mărturisi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost o trestie cu omul. Dumnezeu a venit categoric și nu și-a schimbat cursul învățăturii sale datorită fricii sau altor mofturi carnale. A mers până la moarte, precum și ucenicii săi. Avea să spună înțeleptul Pavel mai târziu, când primea misiunea de a merge în tot pământul să propovădească Evanghelia: noi suntem mireasma lui Dumnezeu, mireasma morții celor care merg spre moarte și mireasma vieții pentru cei ce se mântuiesc. În parte, apostolul Pavel, prin filozofia lui atât de frumoasă, de plăcută, de dumnezească pe oameni în două părți. Cuvântul îl semăna apostolii în toată lumea, prin urechi intra în inima omului, dar omul rămânea în propriul lui discernământ să creadă sau să nu creadă. Și așa s-a făcut că unii necrezând, apostolii erau o mireasmă a morții pentru cei ce pierd, iar pentru cei care doreau mântuirea, erau așteptați. Și era într-adevăr ca un soare, ca un balsam, ca un parfum. Totul mirosea de o frumusețe grozavă în jurul lor. Odihneau sufletele întristate. Vindecau până și umbra lor era vindecătoare, cuvântul lor tuna și fulgera în tot pământul, dar nu înainte de a fi bătuți, umiliți, chinciuiți. Așa s-a întors omenirea prin acest frumos apostolat plin de sânge și de lacrimă, prin bărbați și femei care au mers în aceeași conglăsuire mărturisindu-L pe Domnul Hristos. Iubiți credincioși, cei care vă temeți că veți fi depuși din diferite scaune sau că ți este rușine că te vede că postești sau că vei purta o vestimentație frumoasă, decentă, vă încurajez, vă dau o gură de aer pentru niște deșertăciuni, nu le pădați pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu mi-a ajutat și am ajuns odată și eu în Barcelona, am mers la o biserică închinată Sfintei Eularia, O sfântă care a trăit la anul 100. Creștinismul era dus în Spania. Și când au venit la barcelonezi, igemonii să-i descreștineze, au bătut tobele cum erau tipicul și aduna în piață. Ei au venit și știau barcelonezii pentru ce îi cheamă romanii. Nu să-i laude, ci din contra să-i răstoarne din creștinism. Bărbații erau mai fricoși și din femei, dar a dat Dumnezeu un duh de încurajare în Sfânta Eulare, o fetiță de 10-11 ani. Și când s-au adunat cu toții acolo în fața egemonului și a început cu cuvinte frumoase, retorice, de ungeau la suflet, dar pline de o travă de vicleșug, să spună, iată, idolii părinților noștri, voi vă închinați la rătăciți ăștia care l-au spânzurat pe Hristos al lor pe cruce, la cel răstignit, fel de fel de cuvinte momelnice. Și atunci Sfânta Eulare se desprinde din mulțime și iese în față, doi pași, în fața egemonului și spune, egemoane, nu-ți mai pierde timpul cu noi, ce ai de făcut, începe cu mine. A rămas uimit de atâta îndrăzneală. Și în fața acelor oameni, barcelonezi a schingiit-o. Și-a omorât-o și așa curaj l-a dat la toți barcelonezii când i-a putut reconverti de fapt la idolatrie. Iată că cei încărunțiți se temeau și de unde a scos Dumnezeu întărire. Și multe cazuri de genul acesta avem în viețile sfinților. Pentru ce a făcut Dumnezeu așa? Ca să nu se laude omul că el a încreștinat prin cultura lui, prin aurul lui, prin mușchii lui. Ci totul este după puterea lui Dumnezeu și omul depune numai a vrea. Precum vedeți și frățile voastre, în lăuntricul frăților voastre, orice cuvinte ai auzi, cât mai sofisticate, blânde, cu minți, iar dacă tu nu vrei, ori spre bine, ori spre rău, nu se face nimic. Așadar, prin acest cuvânt, iubiți credincioși, vreau să vă întăresc pentru aceste timpuri atât de mârșave și cum n-au mai fost în istorie de lașe. Nimic nu e mai urât și disgrațios decât lașitatea între oameni, dar vis-a-vis de Dumnezeu. Dragi credincioși, atâta lașitate este în ziua de astăzi amestecată cu minciuna că este un adevărat hoi. Și acest tăvălug, această duhoare de iad s-a împânzit peste tot. Vă pun în temă că de un lucru pe care nu pot să-l concep cum în noile prohoade scoase de bisericile de stil nou, au scos acele stihuri în care incriminează pe iudei că l-au omorât pe Hristos. Vedeți cum se iau la remorcă în aceeași conglăsire de a distruge imaginea lui Hristos, fel de fel de lift ale lumii, cum v-au dat la televizor cu acea Evanghelia lui Iuda, și vor veni multe de acum încolo, să nu credeți. Le vor explicita chiar preoți, chiar arhierei le vor explicita, că au și început. Cum într-o cuvântare Patriarhul Constantinopolului, cu câțiva ani în urmă, a spus, noi suntem frați cu evreii, ei sunt frații noștri mai mari, credem în același Hristos, ori venit, ori nevenit. Câtă ambiguitate, dar pentru cine? Pentru prostimea care nu are niciun fundament, nicio temelie de creștinism. Fii categoric, omule, cum ori venit, ori nevenit. Păi mai corespunde Hristosul care a venit și l-am văzut cum a fost ucis mișelește și a înviat cu cel care va veni? El va veni, dar va veni ca să judece lumea. Și când va veni Hristos, va veni cu rănile în palme, coasta dreaptă, însulițată și curgându-i sânge din rănile coroanei de pe cap, va veni ca mărturie, iată oamenilor, am venit și v-am făcut bine ca un Dumnezeu milostiv și voi m-ați răstignit. Mulți oameni s-au învățat la zilele noastre, tot un Dumnezeu este, ce mai spui părinte atât, dacă orică postesc, orică postesc, orică-i mahomedan, orică-i baptist, orică-i hinduist sau zoroastru, tot un Dumnezeu. Îmi pare rău, dar îți vei pierde identitatea și te va rușina un copil nemernicule care te odihnești în identitatea ta duhovnicească, care este aproape nulă, spui că tot un Dumnezeu este. Un animal te va rușina, cum l-a rușinat pe Balam, marele vrăjitor al Persiei, călare pe o asină când se ducea să blesteme poporul lui Israel. Asina nu mai mergea și tot bătând-o să meargă pe cărările munților, a grăit în grai de om. Pentru ce mă bați? Nu e voie să blestem poporul lui Israel. A luat grai de om. Sfântul Haralambie, când era bătut și umilit om la 113 ani, nu s-au rușinat de căruntețe și l-au umilit. Urcându-l pe un asin, îl plimba prin cetate și asinul i-a mustrat pe cei care se desfătau cu acest sacrilegiu. O, nebunilor, nu vedeți că îngerul este lângă el? Animalul a grăit. Așa vor fi poate și la timpurile acestea. Când animalele le vor da Dumnezeu putere și vor grăi adevărul, dragi credincioși. De nimic nu s-a înspăimântat diavolul și lucrătorii lor decât un chip neputincios, dar care grăiește și trăiește adevărul și merge până la moarte, explicitându-l și trăindu-l totodată. Vedem din viețile sfinților când o mogâldeață de om stoarță de post și de rugăciune și de priveghere oprea pe dragi. Iulian Paravatu și-a trimis un diavol din idoli, că acum e de neconceput să mai spunem cum lucrau chiar împărații cu idolii, și-a trimis un diavol ca să-i prorocească despre războiul din Persia. El era cu armata toată pregătită, aștepta răspunsul. Că așa se întrebau atunci idolii și vrăjitorii despre soarta războiului sau alte nebunii. Cum aveți din coace? Persia închidila. Și alargă și parlamentarii și toți desmeticii lumii. Și când a venit vrăjmașul să-i spună după 10 zile, zice, unde ai întârziat? Eu bag pasul pe loc, n-am plecat cu armata. Zice, n-am putut să plec de aici, fiindcă erau niște... Era un călugăr care stătea și se ruga acolo și 10 zile a stat cu mâinile întinse spre cer și n-am putut să trec. Bine veți zice, ce-l oprea pe el? Dumnezeu i-a îngrănițuit cărarea ca acolo să treacă și Sfântul fiind pus în temă pentru darul lui Dumnezeu, pentru viața lui Sfânt, a ridicat mâinile în sus și n-au putut trece. Au fost sfinți care au apărat credința, iubiți credincioși. Sfântul Marc Efesanul n-a vrut să semneze practicarele sinodului fals, tâlcăresc, de unirea ortodoxilor cu catolicii și nu s-a putut face nimic. Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Maxim Mărturisitorul și atâția sfinți care au stat ca o pavăză și au apărat credința. Și avem cea mai vie pagină din viața noastră, Sfântul Gricherie. Era înjurat și batjocorit și umilit, descurs, dus. Din jandarm în jandarm, dus la patriarhie, la culte. N-a cedat. Îmi amintesc de preasfințitul Evlovie, care a fost aici, începătorul acestei mănăstiri. Când era liber, când închisoare, făcea naveta. Că veneau vrăjmașii lui Dumnezeu și l-aresta mereu. Și i-a spus odată să lepe de haina. Dragii mei, nu pot lepăda, că eu două haine am. Două haine cunosc în viața mea. Haina de călugăr și cea vărgată de pușcăriaș. Dar pușcăriaș de care? Întenisat la apostolat, nu pentru fapte murdare antisociale. Că vina era că îl mărturisește pe Hristos și nu se leapă de mergând cu tumultul. Hai să servăm Paștele odată cu evrei înaintea lor, hai să zicem ca ei. Iată ce înseamnă ca să pui piciorul în prag și să fii hotărât întotdeauna când crezi cu adevărat că ceea ce mărturisești este bun. Dragi credincioși, aceste lucruri le vedem de nenumărate ori în viața noastră, viața umilă noastră, viața particulară. Cât de mincinos ai fi, de travestit, de laș, ai și tu nevoie măcar o dată în viață să fie cineva drept cu tine sau tu cu tine însuți. Dar dacă tot timpul ești un mincinos, tot timpul ești un netrebnic, un nemernic, tot deformând adevărul, atunci și Dumnezeu își va închide ochii dinspre tine și va da cinstea ta altora. Cum a făcut Dumnezeu, a comutat cinsta sinagogii, a pus-o pe neamurile păgâne, a crăpat ca simbol de vărsarea darului, a crăpat ca tapeteazma când Domnul Hristos și-a închis ochii pe cruce și darul s-a împânzit ca un mir frumos mirositor în toată lumea și toate popoarele păgâne sătule de păcat și de filozofii spurcate stăteau cu cupele lor să primească sângele Domnului Hristos de pe Golgota. Și din fericire și noi suntem aceia. Dar dacă avem acest odor, iubiți credincioși, de ce să mai căutăm altul? Că vine și îți dă un blit de linte, tu special înfometat, că îți dă un pahar de apă sau un scaun, o treaptă în societate, sau că îți face o leafă să te convertești, să nu faceți niciodată așa ceva. Să nu vă vindeți pe Dumnezeul frăților voastre, acesta care îl mărturisim, care l-am văzut mers de bunăvoie ca un miel fără de glas pe crucea Golgotei, simbolizând dragostea care ne poate. Iar noi, la rândul nostru, numai așa putem să-i purtăm dragostea, să-i răsplătim, fiind categorici în mărturisirea că El este cu adevărat Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, că le dăm slavă în veci. Amin!